อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะเราก็กลับมาพบกันในรายการธรรมารับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกันเหมือนเช่นเคยนะคะเราพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันอาทิตย์สัปดาห์ที่2ของเดือนตุลาคมค่ะวันอาทิตย์ที่12ตุลาคมนะคะวันนี้เป็นวันที่วัดป่าดอนหายโศกของเราจะมีการทอดกฐินประจำปีนะคะก็ขอเรียนเชิญชวนท่านพุทธศาสนิกชนที่อยู่ใกล้ๆจังหวัดอุดรธานีหรือใกล้ในวัดป่าดอนหายโศกนี้ก็เรียนเชิญมาได้นะคะในเวลา 7:00 นเราก็จะมีพิธีที่ว่าจะมีการบิณฑบาตของพระสงฆ์จากนั้น 8:00 นก็จะเป็นการถวายพัตหารแล้วก็ตอน 10:00 นก็จะมีพิธีถวายผ้าพระกฐินเหมือนเช่นเคยนะคะก็ขอเรียนเชิญชวนที่วัดป่าดอนหายโศกค่ะมาพบกันได้เลยแล้วก็มาร่วมบุญกันนะคะค่ะสำหรับในเช้าวันนี้ซึ่งเป็นเช้าวันทอดกฐินประจำปีของวัดป่าดอนหายโศกนั้นเนี่ยวันนี้เป็นวันแรม4ค่ำเดือน11ปีมะเมียนะคะก็นำท่านผู้ฟังมาก่อนที่เราจะได้พบกันสำหรับท่านผู้ฟังหลายๆท่านที่เดินทางมาวัดป่าดอนหายโศกในช่วงเวลาทอดกฐินนั้นก็มาฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์องค์ปาฐกประจำรายการธรรมรับรุณของเราได้สักษาในรายการของเรากันก่อนดีกว่านะคะก็ขอนำท่านผู้ฟังมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์กันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขา เจียปาน สาธุเจ้าค่ะเช้าวันนี้เราจะตอบปัญหาของท่านที่ใช้นามว่าคุณนัทนะเจ้าค่ะเขียนถามเข้ามาในเว็บไซต์ของทางวัดนี่แหละก็เรียนถามมาดังนี้นะเจ้าค่ะรู้สึกปัญหาจะยาวมากเลยโยมขออนุญาตสรุปง่ายๆนะเจ้าค่ะว่าข้อแรกหรือว่าปัญหาที่คุณนัทได้เขียนถามมานั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับคุณพ่อของคุณนัทเองนะคะว่าอายุ87ปีแล้วก็ท่านศึกษาธรรมะแล้วก็ชอบทำบุญมากเลยตั้งแต่ท่านอยู่ในวัยกลางคนละจนกระทั่งถึงวัย87ปีเนี่ยเจ้าค่ะก็ในบ้านก็จะมีครอบครัวแบบว่ามีตัวของท่านผู้ถามก็อายุ 3-5 ปีแล้วล่ะน้องสาวอายุ27เพิ่งจบปริญญาตรีน้องชายก็อายุ18แล้วก็มีคุณแม่ด้วยนะเจ้าคะทีนี้ปัญหาที่ถามมาก็คือสำหรับคุณพ่อวัย87ปีเนี่ยเจ้าคะท่านชอบศึกษาธรรมะแล้วก็ชอบทำบุญมากๆเลยท่านเป็นข้าราชการเกษียณก็มีเงินเดือนอยู่จำนวนหนึ่งนะเจ้าคะประมาณ 4,500 บาทแต่ว่าท่านเนี่ยชอบทำบุญมากเลยเหมือนกับจะล้นเงินเดือนของหรือว่าเงิน ง านของท่านนะเจ้าค่ะทีนี้เนี่ยท่านก็มีปัญหาเมื่อทำบุญมากอย่างนี้เนี่ยก็ทำให้ต้องมาขอยืมเงินคุณแม่บ้างหมายถึงว่าภรรยานะเจ้าค่ะก็มายืมเงินคุณนัทซึ่งก็เป็นลูกสาวนี่แหละบ้างอย่างเงี้ยเจ้าค่ะก็ทำให้บางทีมีปัญหากันเหมือนกันเพราะว่าจะแบบยืมแล้วก็แบบยืมอยู่เรื่อยๆอย่างเงี้ยเจ้าค่ะดังนี้เนี่ยคุณนัทก็เลยถามมาประเด็นนี้นะเจ้าค่ะว่าการที่คุณพ่อเนี่ยมีใจชอบทำบุญมากแต่ว่าเหมือนกับไปเบียดเบียนคนในครอบครัวเนี่ยนะเจ้าค่ะในเรื่องของการยืมเงินเนี่ยก็ถามว่าการทำบุญแบบนี้ใช้จ่ายแบบนี้เจ้าค่ะทำบุญมากซะจนไม่มีเงินจะทำอีกต่อไปแล้วต้องมายืมคนนู้นคนนี้เนี่ยมันเหมือนเป็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับคนในครอบครัวอันนี้ท่านทำแล้วท่านจะได้บุญไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ ถ้าพูดถึงว่าได้บุญหรือไม่อันนี้ได้แน่นอนนะได้แน่จะมากจะน้อยยังไงก็จะต้องได้อาจจะมีสัดส่วนที่แตกต่างกันไปบ้างแต่ที่ว่าจะให้ถูกต้องกว่านี้มันก็มีอยู ่ นะก็คือพระเจ้าก็ได้เคยพูดถึงคนสัตว์บุรุษเนี่ยคือคนดีเนี่ยนะเวลาให้ทานเนี่ยก็จะไม่เบียดเบียนตัวเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นอ ัน นี้คือคนดีเขาเป็นกันนะแล้วถามว่าถ้าคนที่เขายังให้ทานแล้วต้องเบียดเบียนตัวเองนะซึ่งในลักษณะนี้คุณพ่อของคุณนัทเป็นแล้วก็เบียดเบียนคนอื่นด้วยนะยืมเงินคนอื่นยืมลูกยืมเมียยืมลูกเมียไม่พอบางทีไม่ให้เถียงกันอีกมีปัญหาอีกก็แสดงว่าเบียดเบียนคนอื่นด้วยก็ยังไม่ดีก็ยังไม่ดีคือมันมีดีกว่าก็คือให้ทานลักษณะที่จะไม่เบียดเบียนตัวเองให้ทานในลักษณะที่จะไม่เบียดเบียนผู้อื่นให้ทานในลักษณะที่จะไม่เบียดเบียนทั้งสองฝ่ายอันนี้คือดีนะคือประเด็นต้องเข้าใจว่าบุญที่จะได้จากการให้ทานเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ว่าร้อยหรือพันหรือแสนหรือล้านไม่ได้อยู่ที่ตรงนั้นเราพูดย้ำเรื่องนี้กันมาหลายรอบว่าบุญที่เกิดจากการให้ทานนะแต่ต้องแยกแยะตรงนี้นะบุญเกิดได้จากหลายอย่างนั้นหนึ่งในอย่างนั้นเป็นเรื่องของการให้ทานใช่นะถามว่าในขณะที่คุณให้ทานเนี่ยพระพุทธเจ้าจะไม่ได้เคยพูดเลยว่า300 ได้บุญเท่านี้ล้านหนึ่งได้บุญเท่านี้10ล้านนะได้บุญมากกว่านั้นอีกไม่แน่ไม่ใช ่ 10ล้านอาจจะได้บุญน้อยกว่าร้อยเดียวก็ได้เพราะอะไรมันอยู่ที่องค์ประกอบ6อย่างนี้คุณให้เงิน10ล้านแล้วก็คุณให้เงิน100นึงแล้วบางทีได้บุญไม่เท่ากันบางทีคนให้100ได้บุญมากกว่าก็ได้ถ้าเผื่อว่าเนื้อนาบุญแล้วถ้าเผื่อว่าจิตใจของเราศรัทธาก่อนระหว่างและหลังศรัทธาก่อนให้ระหว่างให้หลังให้ศรัทธาก่อนให้มีจิตน้อมไปศรัทธาระหว่างให้มีจิตเลื่อมใสศรัทธาหลังให้มีความปลื้มใจอันนี้คือ3อย่างของผู้ให ้ สามอย่างของผู้รับแต่ผู้รับก็จะต้องเป็นเนื้อนาบุญแต่เนื้อนาบุญนี้อธิบายไว้หลายอย่างมากพูดถึงเรื่องของความไม่มีราคะไม่มีโทสะไม่มีโมหะบ้างอันนี้ก็นัยยะหนึ่งแต่พูดถึงคุณธรรมอื่นๆเช่นเขาไม่ได้คิดไปในทางการพยาบาทเบียดเบียนบ้างอันนี้ก็มีแต่เพราะนั้นก็พูดง่ายๆก็คือเป็นพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนั่นแหละ เจ้าค่ะ ถ้า6อย่างนี้นะเกิดขึ้นนะการให้ทานบุญที่เกิดจากการให้ทานตรงนั้นเนี่ยจะได้ผลมากได้อานิสงส์มากอ ันนี้ไม่ได้พร้อมสมบูรณ์นะเจ้าค่ะ ไม่ได้เกี่ยวว่าหลักล้านหรือว่าหลักร้อยเลยนะไม่ได้เกี่ยวถ้าหลักร้อยแล้วคุณมี6อย่างนี้คุณก็ได้บุญมากประเด็นคนมันเป็นอย่างนี้คุณเดินใจว่าโอ้ฉันใหร้อยเดียวเองรู้สึกว่ามันน้อยไปเนี่ยศรัทธาคุณตกศรัทธาคุณตกโอ้ยร้อยเดียวน้อยไปเอาสัก 2,000 2,000 ก็รู้สึกน้อยไปแม่แต่ว่าทำไงเดี๋ยวไปยืมลูกดีกว่ายืมลูกดีกว่าแล้วสัก 2,500 อย่างเงี้ยนะมันน่าจะมากหน่อยมากหน่อยแล้วถึงก็จะมีศรัทธาอย่างเงี้ยแม่เอ้ามันไม่จำเป็นนี่คือเราสามารถสร้างศรัทธาของเราได้ไม่ว่าจำนวนเงินตรงนั้นจะมากหรือน้อยเท่าไหร่ก็ตามอันนี้คือพูดอย่างนี้ถึงจะถูกแล้วถามว่าจำนวนเงินเท่าไหร่ถึงจะพอเหมาะก็ต้องมาดูในยะที่2ที่พระเจ้าได้สอนเรื่องของการแบ่งจ่ายทรัพย์เอาไว ้ นะคุณได้เงินมาคุณได้เงินมาคุณต้องรู้จักรายรับและรู้จักรายจ่ายรายจ่ายอย่าให้ท่วมรายรับรายรับต้องท่วมรายจ่ายนี่คือหลักการเลยถ้าคุณทำอย่างนี้เดี๋ยวคุณมีศรัทธาได้เต็มที่เลยเพราะว่าอะไรคนที่มีศรัทธาคุณเตือนใจเขาจะปฏิบัติตามคำสอนของพุทธะถ้าบอกว่าเราไม่รู้จักการแบ่งจ่ายอย่างนี้แล้วคุณไม่ปฏิบัติตามคำสอนพุทธะนะ คุณไม่ปฏิบัติตามคำสอนพุทธะจะเรียกว่าเรามีศรัทธาได้หร อ มันก็เลยเศร้ามองไงมันก็เลยเศร้ามองเพราะฉะนั้นถ้าเราบอกว่าเฮ้ยเรามีศรัทธาในคำสอนของพระพุทธเจ้างั้นคุณทำตามที่พุทธเจ้าบอกพุทธเจ้าสอนเรื่องอะไรเรื่องการใช้จ่ายทรัพย์สอนยังไงรายรับต้องท่วมรายจ่ายรายจ่ายอย่าให้ท่วมรายรับเอายังไงก็ต้องดูสิว่าเรามีรายได้เท่าไหร่เรามีรายจ่ายเท่าไหร่แล้วถามว่ารายรับคุณได้มาเนี่ยคุณแบ่งออกเป็น4ส่วนแต่แบ่งออกเป็น4ส่วนอย่างแรกก่อนเลยเลี้ยงตัวเองเลี้ยงครอบครัวให้มันผาสุกให้มันถูกต้องอันนี้คือข้อที่1ข้อที่2เนี่ยคุณถึงจะเก็บเอาไว้นะเก็บเอาไว้ในการที่จะเผื่อในยามยากยามลำบากนะก็คือว่าในคราวที่จะเกิดปัญหาต่างๆเราต้องเก็บเอาไว้บ้างนี่คือข้อที่2แล้วข้อที่3ก็คือการที่แบบช่วยคนนู้นช่วยคนนี้ช่วยชาติช่วยมูลนิธิช่วยคนช่วยญาติอะไรอย่างเงี้ยเราก็ควรจะมีส่วนที่3แล้วเหลือส่วนที่4เนี่ยตรงนี้คุณเตือนใจนั่นคือส่วนที่คุณจะทำบุญอุทิศให้สมณพราหมณ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ค่ะ นั่นคือส่วนที่4ที่ตรงคุณนัดในที่นี้หมายถึงการทำบุญนั่นแหละนะซึ่งสัดส่วน4ส่วนนี้อาจจะมากน้อยแต่ละคนก็จะแตกต่างกันไปนะถ้าเรารู้จักบริหารจัดการตรงนี้ให้ดีนะคุณมีการกระทำอย่างดีแสดงว่าคุณมีศรัทธาเดี๋ยวคุณมีศรัทธาแบ่งเงินตรงนี้ถ้าตกลงมาเหลือส่วนที่4เหลือสัก100บาทแต่คุณมีศรัทธาในการทำตรงนั้น100บาทจากการที่คุณแบ่งจ่ายทรัพย์ไว้อย่างดีศรัทธาคุณเต็มเลยศรัทธาคุณเต็ม โอเค แล้วถ้าเรารู้จักเลือกหน้าบุญที่ดีโอ้นี่จะมีบุญมากได้บุญมาก จบค่ะ สบายใจได ้สาธุจบค่ะ ประเด็นตรงนี้คุณเตือนใจอาตมาว่าคือคนที่รายได้ไม่พอรายจ่ายเนี่ยนะรายจ่ายมากกว่ารายได้เนี่ยมันก็จะมีรูรั่วอย่างอื่นๆนะคือหมายความว่าพระเจ้าเคยเปรียบเทียบกับหนองน้ำนะหรือบึงแห่งหนึ่งบึงแห่งหนึ่งนะปรากฏว่าบึงแห่งนี้มีทางออกจากบึงอยู่4ทางแล้วทางน้ำเข้าก็มี4ทางปรากฏว่าเขาไปปิดบึงทางน้ำเข้าของบึงแห่งนี้เสียนะฝนก็ไม่ตกด้วยแล้วก็เปิดทางน้ำออกเอาไว้แต่ถ้าเวลาผ่านไปเรื่อยๆผ่านไปเรื่อยๆเนี่ยน้ำในบึงนี้จะต้องหมดแน่นอน จ้าค่ะ น้ําในบึงเนี่ยก็เปรียบเสมือนโภคทรัพย์ที่เรามีอยู่กับเรานะไอ้ทางรั่วของน้ําออกจากบึงเนี่ยคือประเด็นของที่พ่อของท่านผู้ถามในที่เนี้ยอาจจะมีปัญหานี้หรือเปล่าเพราะข้อมูลที่เราได้รับในคําถามของคุณนัทก็คือเรื่องของการทําบุญอย่างเดียวนะแต่เรายังไม่ได้ทราบข้อมูลอื่นว่าเล่นการพนันไหมมีเพื่อนชั่วหรือเปล่า เล่นหวยไหมหรือว่าเป็นนักเลงสุราหรือไม่หรือเป็นนักเลงผู้หญิงหรือเปล่านะนี่ก็ต้องดูด้วยว่ามีอบายมุขในปากทางความเสื่อมพวกนี้หรือไม่ซึ่งตรงนี้เป็นทางเสื่อมแห่งโภคทรัพย์แน่นอนโดยเฉพาะยิ่งพวกเล่นหวยนะก็จะมีรูให้รั่วรูให้ซึมอยู่ด้วยตลอด ค ือบางทีบางคนอยากจะทำบุญน่ะแหมก็อยากจะได้โชคใช่ไหมก็เล่นหวยซะหน่อยนะเหมือนจะได้เงินมากๆมาทำบุญแต่เอาทำบุญเป็นข้ออ้างเพื่อตัวเองจะได้เล่นหวยซึ่งมันเป็นการพนันมันก็จะทำให้โภคทรัพย์เนี่ยมันลดลงไปได้คืออันนี้อาจารย์มาตั้งข้อสันนิษฐานเฉยๆนะไม่ได้หมายความว่าท่านผู้ถามนี้เป็นอย่างนั้นแต่ว่ามันก็จะมีแง่มุมตรงนี้นะเพื่อนชั่วก็อาจจะเป็นเหตุนะเพื่อนเขาชักชวนไปไหนเขาใช้จ่ายอะไรนะมีการกินดื่มหรือเปล่าพวกนี้ก็ต้องดูด้วยนะเป็นเงื่อนไขที่ต้องมาพิจารณานะแล้วถ้าผมว่าเรารู้จักแบ่งจ่ายทรัพย์อย่างดีอุดรูรั่วต่างๆที่มันจะให้เงินรั่วไหลออกไปโดยแม้ทางไม่ถูกต้องไว้ได้นะโภคทรัพย์จะต้องเจริญขึ้นแน่นอนฟังตรงได้แต่ถ้าให้คุณจะให้ทานน้อยนะเพราะว่าเราปฏิบัติดีนี่ถ้าเราให้ทานน้อยแต่เรามีการปฏิบัติดีนั่นคือเราปฏิบัติตามศีลนะเราปฏิบัติสมาธิด้วยนะศีลสมาธิเนี่ยถ้าเราทำเราปฏิบัติได้บุญมากกว่าการให้ทานด้วยซ้ำ อืมเจ้าค่ะก็คือปฏิบัติบูชาถูกไหมเจ ้ าค ่ ะ ใช่ๆซึ่งพระเจ้าก็ยังพูดถึงคุณธรรมเช่นศีลศรัทธาจาคะปัญญาเนี่ย4อย่างเนี่ยมันเหมือนกับทางที่จะสร้างบุญสร้างบุญนะพอเรามีบุญมากขึ้นมันก็จะเป็นผลดีให้เป็นความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายใจซึ่งตัวนี้มันก็อาจจะผ่านมาเรื่องของโภคทรัพย์ที่จะเกิดขึ้นได้ เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็มาถึงคำถามที่สองนะเจ้าค่ะคุณนัทผู้ถามก็บอกว่าคุณพ่อเนี่ยเป็นทุกข์เพราะว่าท่านเนี่ยอยากจะบรรลุโสดาบันเร็วๆเร็วๆเหรอเจ้าค่ะเพราะรู้ตัวว่าอายุท่านน่ะมากแล้วทีนี้เนี่ยทางคุณนัทก็เลยมีความรู้สึกว่าการที่คุณพ่อเร่งทำบุญมากๆอย่างเงี้ยเจ้าค่ะจนกระทั่งทำให้ในบ้านเดือดร้อนไปเนี่ยหรือว่าท่านเนี่ยก็จะแบบนั่งสมาธิทุกวันทุกคืนเพราะความที่ท่านอยากจะบรรลุโสดาบันเนี่ยเจ้าค่ะมีความรู้สึกเหมือนกับว่าคุณพ่อเนี่ยกำลังออกห่างไปหรือว่ากำลังจะเข้าสู่การเป็นโสดาบันนะเจ้าค่ะเพราะด้วยคุณสมบัติสิ่งที่คุณพ่อดำเนินการอยู่เนี่ยเจ้าค่ะก็ขออนุญาตกราบนมัสการเรียนถามพระอาจารย์เจ้าค่ะว่าถ้าคุณพ่อเขาทำแบบนี้นะเจ้าค่ะอาจจะบรรลุได้ไหมอะเจ้าค่ะ okay. อย่างท่านก็ตักบาตรทุกวันอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะก็ขอนมัสการพระอาจารย์ช่วยเมตตาชี้แจงตรงนี้เลยเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ คือการให้ทานนะการให้ทานเนี่ยถามว่าจะทำให้บรรลุเป็นอริยบุคคลขั้นใดขั้นหนึ่งเบื้องต้นก็พูดถึงพูดเข้าถึงกระแสนะหรือเป็นโสดาบันได้หรือไม่คือคำว่าทานหรือว่าคำว่าจาคะเนี่ยมันมีหลายนัยยะคุณตั้งใจ เจ้าค่ะ ถ้าจะเอาแบบหยาบๆข้างนอกก็เช่นใส่บาตรนะเอาของที่เราอยู่ภายนอกสละให ้ บริจาคเงินพวกนี้เป็นต้นนะนี่คือจาคะการให้ทานการบริจาคในสิ่งนอกๆแล้วก็ที่เมื่อวานเราพูดถึงธาตุวิปังคสูตรเนี่ยนะพระเจ้าอธิบายคำว่าจาคะเนี่ยหมายถึงการสละนะเจ้าราคะโทสะโมหะออกจากใจนะเพราะฉะนั้นถ้าเราแบ่งเป็น3ระดับของภายนอกคุณสละออกนะเป็นลักษณะการให้ทานนะเป็นการให้ทานก็คือคุณสละสิ่งของแก้วแหวนเงินทองออกไปนะอย่างที่2คุณสละออกจากกายนะก็คือใช้กายเราทำนะในที่นี้ก็คือรักษาศีลนะเช่นว่าเราปลงผมโกนหนวดเสื้อผ้าต่างๆเราออกเอาสละออกนะเปลี่ยนเครื่องแบบเป็นพระอย่างนี้ก็บวชก็ได้อันนี้ก็ได้บุญขึ้นมาอีกนะหรือว่าในใจคุณมีอะไรความเศร้าหมองความขุ่นมัวราคะโทสะโมหะการพยาบาทเบี้ยสละออกวางออกเคลียร์ออกนั่นก็เป็นจาคะเหมือนกันอันนี้ถึงอรหันต์ได้เลย นะ เพราะนั้นถามว่าทานเนี่ยถ้าเราทำไปให้ถูกวิธีนะให้ถูกวิธีเนี่ยเราก็อรหันต์ได้แน่นอนนะคำว่าถูกวิธีนะเน้นอีกครั้งหนึ่งนะก็คือสิ่งภายนอกก็คือกายก็คือใจของเรานะให้มันลึกซึ้งลงมาเป็นลำดับ เจ้าค่ะ นะคือหยาบๆข้างนอก ก็ดีก็ได้ดีระดับหนึ่งละเอียดเข้าไปอีกใช้กายอีกละเอียดเข้าไปอีกใช้ใจเข้าไปอย่างนี ้ถูกค่ะ อันนี้คืออธิบายในเรื่องของทานในเรื่องของการให้การบริจาคทีนี้ถ้าเราจะพูดถึงทางด้านเทคนิคทางด้านเทคนิคนะของความเป็นโสดาบันเนี่ย นะ คือแน่นอนอันหนึ่งที่มาเป็นชัดเจนเลยของความเป็นโสดาบันเนี่ยคือเรื่องของศรัทธาแต่ศรัทธาคือความมั่นใจความเชื่อใจความลงใจนะความมั่นใจความลงใจความเชื่อใจในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าความมั่นใจความเชื่อใจความลงใจในคําสอนที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยว่ามันจะต้องได้ดีแน ่ เพราะฉะนั้นถ้าพระพุทธเจ้าสอนเรื่องการให้ทานโอเคฉันทําให้ดีด้วยมีการแบ่งจ่ายทรัพย์อย่างดีอันนี้แสดงถึงศรัทธาของเราแล้วก็ศรัทธาคือความมั่นใจความลงใจความเชื่อใจว่าใครก็ตามที่ปฏิบัติตามคำสอนนั้นก็จะเป็นคนดีออกมาได้นี่คือเรื่องของสงฆ์นะมาได้มานะคือพุทธธรรมสังฆะนะซึ่งตรงนี้หมายถึงการปฏิบัติของเรานั่นเองนะสงฆ์คือหมายถึงหมู่แห่งผู้ฟังคำสอนที่ปฏิบัติดีแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเราปฏิบัติดีแล้วเราก็เป็นหมู่แห่งผู้ฟังคำสอนที่ปฏิบัติดีเหมือนกันนะสงฆ์แปลว่าหมู่เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือว่าให้เราทำนั่นเองเราเอาธรรมะของพระเจ้ามาทำมาใช้มาปฏิบัตินะนี่คือแสดงว่าคุณมีความเชื่อความมั่นใจความลงใจในคำสอนของพุทธะคือถ้าคนเชื่ออย่างเดียวไม่ทำอ่ะมันไม่ได้เรียกว่าเชื่อนะ ถูกค่ะ เขาเรียกว่าศรัทธาหัวเต่านะคือปลุกก็คือไม่ศรัทธาจริง ถูกค่ะ นะคือฟังเฉยแต่ว่าไม่ศรัทธายังมีความเคลือบแคลงอยู่คือถ้าคนมั่นใจเต็มที่แล้วนะเชื่อใจเต็มที่ลงใจเต็มที่เนี่ยเขาทำแน่นอน เจ้าค ่ ะ แต่ถ้าไม่ทำแสดงว่าคุณไม่ได้มีความมั่นใจในระดับที่จะเรียกว่าเป็นศรัทธาได ้เจ้าค่ะ ก็เรียกว่ายังมีความเคลือบแคลงอยู่เพราะฉะนั้นความเป็นโสดาบันเนี่ยคือจึงวัดที่ศรัทธาตรงนี้นะว่าคุณมีความหยั่งลงมั่นไม่หวั่นไหวในการตรัสรู้ของพระเจ้าไหมมีความหยั่นลงมั่นไม่หวั่นไหวนะไม่หวั่นไหวนี่ก็คือว่าไม่ขี้เกียจนะไม่คิดว่าเดี๋ยวเอาไว้ก่อนนะไม่คิดว่าแค่นี้พอแล้วไม่คิดอย่างนั้นแต่มั่นเลยไม่หวั่นไหวเลยนะในการตรัสรู้พระเจ้าในคำสอนในการปฏิบัติตรงนี้ต้องสำคัญน ะ และอย่างที่4ก็คือเรื่องของศีลในเรื่องของศีลศีลในที่นี้ตนมาก็คือหมายถึงเรื่องของศีล5นะซึ่งถ้าบอกว่าเราจะทำให้ดีให้ละเอียดลงไปนั่นเราจะเรื่องของวาจาให้มันละเอียดขึ้นนะซึ่งแน่นอนวาจาที่มันเป็นคำโกหกนี้เราต้องละอยู่แล้วนะแต่วาจาที่ละเอียดขึ้นก็เช่นว่าไม่ด่ากันไม่ว่ากันนะการที่พูดเหน็บเขาการพูดเสียดสีเขาการพูดแล้วให้เขากระเทือนใจการพูดเหมือนกับเหน็บเข้าไปในหัวใจอย่างเงี้ยด้วยวาจาเหมือนเป็นลักษณะมีดนะก็คือวาจาคือหอกคือดาบนะพูดแล้ว ที่กรีดเขาก รีดเขาอย่างเงี้ยนี่เป็นลักษณะของคนที่ไม่มีศีลนะไม่มีศีลคือศีลไม่ดีเป็นลักษณะของวาจาหยาบนะการใช้คำพูดอาจจะดูสุภาพไม่ได้ขึ้นพูดภาษาพ่อขุนนางคำแหงพูดเรียบๆร้อยๆผมคุณนี่แหละแต่ว่ามันบาดลึกนะนี่คือเป็นวาจาหยาบเหมือนกันซึ่งถ้าผมว่าเราระวังตรงนี้ได้ศีลเราก็จะค่อยละเอียดขึ้นในลักษณะของศีล5นี่แหละยังไม่ต้องพูดถึงการประพฤติพรหมจรรย์แต่วาจาเราก็ระวังให้ดีเพราะนั้นคนที่จะทดสอบก็ไม่ใช่ใครก็แม่นั่นล่ะก็ลูกนั่นล่ะแล้วก็คนใกล้ตัวนั่นล่ะนะจะมาทดสอบให้เราแบบปิดวาจาเราพูดไม่ดีนะถ้ามันมีเรื่องเกิดขึ้นมันก็ต้องถกเถียงกันล่ะนะพูดมากก็ต้องถกเถียงกันพูดมากจิตก็ฟุ้งซ่านพอมีความฟุ้งซ่านจิตก็เหินห่างจากสมาธินะจิตเหินห่างจากสมาธิมันก็ได้ช่องได้โอกาสมันได้ช่องได้โอกาสก็จะทำให้เรายิ่งเป๋หนักเข้าไปอีกนะตกลงเสื่อมลงอะไรต่างๆก็จะเป็นไปได้เพราะฉะนั้นเราต้องคอยระวังต้องคอยระวังให้ดีนะเรื่องศีลทำให้ละเอียดนะเรื่องของการที่ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่แกล้งกล่าวเทศไม่พูดคำหยาบไม่พูดส่อเสียดไม่พูดเพ้อเจ้อนะอย่างนี้ก็ได้แล้วก็การที่เราให้มีความมั่นใจในคำสอนของพระเจ้าคุณจะมีความมั่นใจแสดงออกถึงความมั่นใจนั่นคือเอามาทำเอามากระทำเอามาปฏิบัติแต่ตรงนี้เราจะเรียกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในกระแสแล้วแต่เป็นผู้ที่ถึงกระแสแล้วแต่คำว่าถึงกระแสเนี่ยหมายถึงเป็นโสดาบันนะเป็นทางที่ทำให้ถึงกระแสความเป็นโสดาบันเรียกว่าโสดาปัตติมรร ค นะพระเจ้าเคยตรัสไว้อย่างนี้คุณเดินใจบอกว่าคนที่รู้สึกนะรู้สึก นะมีความเห็นใช้คำนี้ว่ามีความเห็นมีความเชื่อมีจิตน้อมไปนะบุคคลที่มีความเชื่อมีจิตน้อมไปว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยไม่เที่ยงบุคคลที่มีความเห็นยังไงนะมีความเชื่อมีจิตน้อมไปนะว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่เที่ยงคืออาตมาคิดว่าท่านผู้ฟังที่เป็นคนไทยนับถือศาสนาพุทธเราได้ยินมาตั้งแต่เด็กแล้วไอ้เรื่องไม่เที่ยงเรื่องเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยนะทำให้เราหล่อหลอมความเชื่อความมั่นใจตรงนี้นะมีจิตน้อมไปมันก็ไม่น่าจะเที่ยงจริงๆนะแต่ถ้ามีความเชื่อมีจิตน้อมไปอย่างนี้นะพุทธเจ้าบอกว่าคุณเนี่ยเป็นผู้ยังถึงสัมมัตตนิยามนะคือระบบแห่งความถูกต้อง อ ย่าพึ่งตายอย่าพึ่งตายอย่าพึ่งตายถ้ายังไม่ได้ทำให้แจ้งซึ่งโสดาปัตติผล เจ้าค่ะ อันนี้ก็หมายความว่าคุณเป็นโสดาปัตติมรรคแล้วมรรคนี่ก็หมายถึงทางนะทางถ้าเราจะเปรียบเทียบ มาถูกทางแล้วว่า ใช่ใช่ เจ้าค่ะ เราจะเปรียบเทียบอย่างนี้ว่าโสดาบันเนี่ยคือพูดถึงกระแสแต่ถ้าเราจะเปรียบนิพพานเนี่ยเป็นทะเลเนี่ยเปรียบนิพพานเป็นทะเลเปรียบแม่น้ำเนี่ยเป็นมรรคแปดเป็นมรรคแปดนะที่จะพาเราไปสู่ทะเลแต่ถ้าแม่น้ำอย่างเช่นแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นต้นนะถ้าเราเปรียบว่าอ่าวไทยเป็นนิพพานนะเปรียบว่าแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยเป็นอริยมรรคมีองค์แปดถ้าเราไปตามแม่น้ำเจ้าพระยาไม่รู้ว่าคุณอยู่นครสวรรค์อยู่สมุทรปราการหรือว่าคุณอยู่เหนือขึ้นไปกว่านั้นแต่ถ้าคุณไปตามเส้นทางนี้นะคุณออกทะเลได้แน่นะ คือไปถึงอ่าวไทยแน่นะ ใช่ใช่คือถึงออกอ่าวไทยถึงนิพพานแน่ทีนี้ถามว่าทุกแม่น้ำเนี่ยมันก็จะมีกระแสกลางแม่น้ำนะกระแสกลางแม่น้ำก็คือว่าคุณก็ไม่ได้ต้องพายอะไรมากแต่ควบคุมให้มันอยู่ในตามกระแสนะคำว่ากระแสตรงนี้คุณเตือนใจหมายถึงโสดาบันโสดาบันแปลว่าพูดถึงกระแสกระแสของอะไรกระแสกลางแม่น้ำตรงนี้แหละที่มันจะไปออกสู่ทะเลเพราะฉะนั้นถามว่าโสดาบันก็มี2อย่างนั่นคือมรรคและผลนะมรรคและผลผลก็คือหมายว่าคุณไปอยู่ตรงกลางแม่น้ำแล้วคุณถึงตรงกระแสตรงนั้นแล้วนะมรรคก็คือคุณกำลังออกจากฝั่งเพื่อที่จะเข้าไปตรงกระแสตรงกลางแม่น้ำตรงนั้น เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นคนที่ตื่นเช้ามารู้สึกว่า มันไม่ค่อยเที่ยงนะเมื่อวานก็ไม่ปวดวันนี้ทำไมมันปวดเมื่อวานมองเห็นดีทำไมวันนี้มันมองเห็นไม่ดีนะแสดงว่ามันไม่เที่ยงแต่คุณมีความเชื่อคุณมีจิตน้อมไปอย่างนี้เนี่ยแต่คุณอยู่ในคุณออกจากฝั่งแล้วนะกำลังที่จะเข้าไปสู่กลางแม่น้ำเพื่อที่จะไปถึงกระแสตรงนี้ให้ได ้เจ้าค่ะ และนี่คือโสดาปัตติมรรคคือคนส่วนใหญ่เนี่ยพระเจ้าเคยบอกเอาไว้ว่าจะเดินล่ออยู่ตามฝั่งจะไม่ได้จับเรือออกไปที่กลางแม่น้ำสักทีมันจะเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าผมว่าเรามีความเชื่อมีจิตน้อมไปแต่ว่าคุณใครคุณออกจากฝั่งมาแล้วอ่ะนะถ้าคุณออกจากฝั่งมาแล้วเนี่ยพยายามให้ไปถึงตรงกระแสกลางแม่น้ำตรงนั้นจับกระแสนี้ให้ได้อย่าพึ่งตายนะอย่าพึ่งตายน ะ เพราะว่าชาตินี้มันสำคัญตรงที่ว่าเรามีคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่นะเรายังมีคำเรียกว่าพุทโธอยู่ในใจแต่ถ้ายังมีคำเรียกว่าพุทโธอยู่เนี่ยยังมีคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ซึ่งมันเป็นโอกาสที่ได้ยากมากแล้วถ้าสมมติเราตายจากชาตินี้ไปเนี่ยเราไม่แน่ใจเลยว่าชาติต่อไปข้างหน้าเราจะได้เจอคำสอนนี้อีกหรือเปล่า จะเจอพระพุทธเจ้าไหมนะจ๊ะ ใช่ซึ่งตอนนี้เราไม่เจอแล้วนะคือไม่เจอตัวเป็นๆนะเราพลาดมาแล้วนะเราเรียกว่าโชคร้ายพอสมควรล่ะแต่ยังไม่โชคร้ายถึงขนาดสุดๆยังโชคดีอยู่บ้างตรงที่ว่ายังมีคำสอนของท่านเหลืออยู่ เ พราะฉะนั้นในการที่มีคำสอนของพระเจ้าเหลืออยู่ยังมีคำเรียกว่าพุทโธยังมีคำสอนที่หลงเหลืออยู่ยังมีผู้ที่ปฏิบัติตามมรรคแปดอยู่ยังมีรายการธรรมะเช่นธรรมะรับรู้มาพูดเปล่าๆอยู่อย่างนี ้ ยิ่งควรจะต้องแบบโหพลาดไม่ได้แต่ว่าอย่าให้มันอยากเกินไปนะเพราะว่าถ้าเราอยากแล้วรู้เร็วๆเร็วๆเร็วๆเนี่ยบางทีความอยากมันบังหน้าม ันบังหน้าคือมันสวนทางกันกับทางที่จะไปนิพพานแต่มันก็อาจจะทำให้จิตใจขุ่นมัวเหมือนฉันจะต้องทำบุญมากๆเอากลับไปเบียดเบียนคนอื่นอีกแต่ทำให้จิตมันฟุ้งซ่านไปมันก็ไม่สู่สมดุลเพราะนั้นก็ต้องหาจุดที่มันจะสมดุลให้ได้ก็อย่าให้มีความอยากทำก็ทำให้มันถูกตามระบบระเบียบใช่ไหมแล้วก็ให้เป็นผู้ที่มีความมั่นใจให้มีเป็นผู้ที่ทำจริงแน่แน่จริงอย่างเงี้ยจะเป็นตัวที่เราจะต้องคอยปรับตรงนี ้เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะทีนี้คำถามสุดท้ายที่ทางคุณนัทได้ถามมานะเจ้าค่ะโยมคิดว่าถ้าคุณพ่อฟังอยู่เนี่ยคงจะตั้งใจอยากจะฟัง คำแนะนำจากพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแล้วแล้วเจ้าค่ะว่าจะทำบุญยังไงเจ้าคะถึงจะได้บุญตามที่คุณพ่อต้องการก็คืออยากจะบรรลุโสดาบันโดยที่ว่าไม่ทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนหมายถึงว่าภายในครอบครัวนะเจ้าคะเพราะเท่าที่ฟังนี้จากคำถามเนี่ยคุณพ่อก็นอกจากทำบุญด้วยเงินมากๆในจำนวนที่ท่านมีอยู่นะเจ้าคะจนกระทั่งไปหยิบยืมคนอื่นในครอบครัวด้วยเนี่ยคุณพ่อยังตักบาตรทุกวันนะเจ้าคะแล้วก็ยังนั่งสมาธิด้วยเจ้าคะพระอาจารย์เจ้าคะ อันนี้ดีแล้วอันนี้ดีแล้ว เจ้าคะ คนที่จะบรรลุถึงความเป็นอริยบุคคลก็คือศีลสมาธิปัญญาเราต้องไตร่ตรองใคร่ครวญตรงนี้ให้ดีว่าตรงไหนเรายังบกพร่องนะโอเคทานเราก็ให้ก็ดีศีลเรารักษาไหมอย่างดีไหมแต่ศีลในที่นี้คือความเป็นปกติในเรื่องของความเป็นอยู่ด้วยความเป็นปกติในเรื่องของการเลี้ยงชีพด้วย นะ สมาธิเรานั่งไหมนั่งถูกไหมแล้วก็มีการฟังธรรมอยู่เรื่อยๆหรือไม่มีกัลยาณมิตรหรือเปล่านะตรงพวกนี้จะช่วยได้หนังสือธรรมะไปหลีกเล่นบ้างนะฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อยพวกนี้จะเป็นองค์ประกอบที่จะช่วยได้ทั้งสิ้นเลยแล้วก็การที่เราทำอยู่อย่างต่อเนื่องทำอยู่อย่างไม่ขาดสายหาจุดสมดุลให้ได้เพราะว่าถ้าเราอยากมากเกินไปมันก็จะทำให้จิตไม่เป็นสมาธิเราก็จะต้องทำจิตให้เป็นสมาธิในลักษณะที่ไม่มีความอยากทำจิตเป็นสมาธิในลักษณะที่ให้มีความเพียรอย่างต่อเนื่องให้มีการทำจริงแน่ๆจริงอย่าให้มันฟุ้งซ่านจนเกินไปแต่ถ้ามีความอยากมากเกินไปก็จะเป็นฟุ้งซ่านแต่ถ้าเผื่อว่าเราไม่ได้ตั้งความเพียรเอาไว้มันย่อหย่อนเกินไปมันก็จะเป็นไปเพื่อความเกียจคร้านเพราะตรงนี้เราต้องหาจุดสมดุลจะทำยังไงให้เจอจุดสมดุลตรงนั้นเราก็ต้องทำบ่อยๆนะทำให้อย่างอย่าต่อเนื่องทำให้อย่างไม่ขาดสายนะแล้วก็ถ้าต้องการฝึกเป็นรูปแบบที่วัดป่าดอนไทรโศกเราก็มีสอนอยู ่เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะค่ะดิฉันเชื่อมั่นเหลือเกินนะคะว่าถ้าหากว่าคุณพ่อของคุณนัทรับฟังรายการธรรมารับรุนอยู่หรือว่าท่านผู้ฟังทางบ้านท่านอื่นๆซึ่งมีความข้องใจสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของการทำบุญว่าเราจะได้ทำบุญอย่างไรจึงจะทำให้เราอยู่ในกระแสที่จะไปถึงพระนิพพานได้นั้นเนี่ยเช้าวันนี้พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งวัดป่าดอนไหโศกก็ได้เมตตาที่จะสักการะหรือว่าชี้แจงมาอย่างละเอียดมากทีเดียวนะคะค่ะท่านผู้ฟังคะถึงเวลาที่ดิฉันจะขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านกราบนมัสการขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์องค์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนไหโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนไหโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีซึ่งก็มีพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโทภาโสหรือท่านพระครูสิทธิประภากรท่านเป็นเจ้าอาวาสอยู่นะคะอย่าลืมนะคะว่าวันนี้เราจะมีพิธีทอดกฐินประจำปีของวัดป่าดอนไหโศกก็เริ่มตักบาตรกันตั้งแต่7โมงเช้าหลังจากที่พระสงฆ์ได้ฉันภัตตาหารแล้วในเวลา10นาฬิกาเราก็จะมีการทอดกฐินกันนะคะก็เชิญชวนทุกท่านมาพบกันได้ที่วัดป่าดอนไหโศกที่จังหวัดอุดรธานีค่ะและตัวดิฉันเองก็จะไปที่วัดเหมือนเช่นเคยแล้วก็ร่วมกันทอดกฐินเหมือนเช่นเคยนะคะพบกันที่วัดป่าดอนไหโศกค่ะท่านผู้ฟังค่ะก็ถึงเวลาที่จะต้องนำท่านผู้ฟังกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์แล้วนะเจ้าค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจ้าบ้าน สาธุเจ้าค่ะ